nastawcie uszy, zamknijcie oczka, bo bichon właśnie nadchodzi. Pies nasłuchuje i nie jedna foczka wie dobrze, o co tu chodzi. Na uszy normalnie, jak boa dusicie w terrarium. Foczki wybiegły ze swego fokarium, czas zacząć już bichontarium. Dobry, cześć, mówi Pichont. Być może to jest jeden z ostatnich odcinków Pichontarium, a być może jeden z taki w zasadzie pierwszy odcinek nowej serii zupełnie, a może po prostu odcinek przełomowy, może odcinek przestankowy. To się okaże. Nagrywam go w zasadzie z mieszanymi uczuciami, bo dosyć długo nie nagrywałem ostatnio i nawet nie jestem pewien, czy ten odcinek zostanie wyemitowany tylko na YouTubie, czy ukaże się również jako podcast, to znaczy ja go spróbuję opublikować jako podcast, ale nie jestem pewien, czy się ukaże w RSS-ie, bo nie wiem, czy wszystko potrafię dobrze ustawić, bo w poprzednich odcinkach mówiłem wam, że będę musiał zrezygnować z serwera i tak się stało. Wszystkie moje stare odcinki dotychczasowe najprawdopodobniej zniknęły z sieci, natomiast być może je znowu udostępnię, ale to wymagałoby ponownego wrzucenia ich na internet i ustawienia gdzieś tam w RSS-ie, więc z racji tego, że mi się nie za bardzo chciało, to na razie ich nie ma, ale może będą. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Ostatnio w moim życiu pojawił się taki moment przełomowy, powiedziałbym. Stąd i ten odcinek taki właśnie nie wiadomo jaki, być może właśnie przełomowy, bo tak jak kiedyś miałem jakieś zainteresowania typu, nie wiem, najpierw opowiadałem wam o fajkach wodnych, ale to jeszcze nie w podcaście, tylko na filmach, na YouTubie, potem w podcastach, no, nagrywałem na różne tematy, różne cykle, bo w sumie Pichontarium, można powiedzieć, jest cyklem. A tak samo jak Hukafon, który wielu słuchaczy pamięta, był cyklem. Kilka jeszcze innych podcastów, które robiłem. W sumie ostatnio naliczyłem, jest tego prawie 200 odcinków. A ponieważ niektóre były takie nijakie, ustaliłem sobie tą liczbę na 175, takim żydowskim targiem, żeby było po środku. Więc powiedzmy, że to jest odcinek 175, bo nawet myślę o tym, żeby zacząć numerować po prostu odcinki, bo jak ich nie numeruję, to przegapiam okazję typu setny odcinek, 50 odcinek, coś takiego, co by mogło być okazją do wydania jakiegoś specjalnego na przykład. No ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że jest moment przełomowy. W ostatnim czasie bardzo dały mi się we znaki pewne dolegliwości. Od dosyć dawna choruję na... w sumie to nie wiem na co. Kiedyś nauka nazwałaby to nerwicą. Obecnie klasyfikacja zmieniła się i można by było powiedzieć, że po prostu mam stany lękowe. Wiem, że nie każdy jest w stanie zdefiniować w swoim umyśle to pojęcie, więc wam je przybliżę. To jest taki moment, w którym umieramy. To jest taka chwila, kiedy człowiek czuje, że coś złego się dzieje z jego organizmem, że wysiada właśnie serce, że płuca przestają pracować, silne zawroty głowy, ból brzucha, czasami się pojawia ból głowy, drętwienie rąk, nóg, jakby cały zestaw bardzo nieprzyjemnych doznań, które dają ogólne takie wrażenie, że właśnie za chwilę umrzemy. Różni się on od takiego momentu, w którym umieramy, najprawdopodobniej tylko tym, że nie pojawia nam się taki przegląd całego naszego życia. To często słyszy się w historiach od osób, które przeszły na przykład śmierć kliniczną. Więc tak się czuje człowiek, który ma atak lękowy. Nie każdy czuje się tak samo, bo to jest dosyć indywidualny zestaw tych różnych doznań. U mnie akurat pojawiają się takie, o których wam teraz powiedziałem, ale są ludzie, którzy mają jeszcze gorsze jakieś objawy, albo łagodniejsze, albo zupełnie inne kombinacje. Nie do końca wiadomo, co leży u podłoża takiego schorzenia. Niemniej jednak ogólnie twierdzi się, że jest to wynik długotrwałego stresu. Jeżeli człowiek żyje w bardzo długotrwałym stresie, powiedzmy wiele lat, on potrafi jakby zakorzenić się gdzieś tam w umyśle, w podświadomości i wywoływać takie stany lękowe. Stany lękowe nie są też czymś, co wymaga bodźca wyraźnego. Nie jest to tak, że ktoś musi nas przestraszyć czy zdenerwować, żeby powstał stan lękowy. Możemy się czuć świetnie i nagle pojawia się on. To jest dodatkowo bardzo nieprzyjemne i potęgujące te doznania, jeżeli on się pojawia właśnie w momencie, kiedy się czujemy dobrze. Bo wtedy, nawet wiedząc, że to jest tylko stan lękowy, bo każdy, kto cierpi na to, zdaje sobie sprawę, co go właśnie dopada. Ale mimo wszystko zawsze pojawia się taka wątpliwość. A może to jednak nie jest stan lękowy? Może coś mi właśnie się dzieje? Może ja mam zawał albo coś innego mi puściło w organizmie? To powoduje nakręcanie się takiej spirali strachu. W zasadzie nie strachu, bo stany lękowe to nie jest strach, to jest lęk, to działa inaczej. Ale się nakręca. Każda obawa przed tym, że to może nie być atak lęku, wzmaga ten lęk i to działa jakby podświadomie. Możemy sobie mówić, że kurczę, to tylko atak lękowy. I wydaje mi się, że to jest coś innego, ale to jest atak lękowy. To chodzi o to, że jeżeli w naszym umyśle pojawi się taka iskierka tylko wątpliwości na moment, nawet ją odepchniemy, to ona już staje się motorem napędowym dla tej spirali lęku. Nie wiadomo, co z tym zrobić, co trzeba przetrzymać, przeczekać. Przechodzi taki stan zazwyczaj po kilkudziesięciu minutach. Czasami pomagają leki uspokajające, a czasami nie. Czasami pomaga dopiero, chociaż też nie do końca, przyjazd pogotowia. Bo naprawdę, wierzcie mi, takie ataki lękowe można pomylić z atakiem serca. Szczególnie najbliżsi, którzy w którymś momencie widzą, że to idzie w coraz gorszą stronę, są zaniepokojeni i zaczynają się bać. Lekarz z pogotowia potrafi rozpoznać, chociaż nie każdy, ale potrafi rozpoznać, że jest to stan lękowy i rozmowa z nim powoli rozluźnia taką sytuację. Czasami podanie jakiejś hydroksyzyny powoduje szybkie wyciszenie się i można po prostu zasnąć. Można by było powiedzieć, że okej, skoro już wiem, jak to działa, to wystarczy położyć się i przeczekać. Ale sęk w tym jest, że pozycja leżąca akurat u mnie wzmaga to uczucie. Więc wydawałoby się najbezpieczniejsza pozycja, którą moglibyśmy przyjąć z takiego psychologicznego punktu widzenia, powinna nas ratować, to ona się tutaj okazuje paradoksalnie najgorszą z możliwych. Pomaga chodzenie. Tyle, że się pojawia też takie uczucie szukania ratunku. Człowiek chce gdzieś pójść i znaleźć się w otoczeniu, które w razie czego mu pomoże. Ale te ataki zazwyczaj dopadają człowieka właśnie w samotności, w ciszy, w nocy. Nie jestem do końca przekonany, czy dobrze robię, że wam się z tego zwierzam, ale to dosyć ważna rzecz jest, bo te ataki zdarzały mi się w życiu wielokrotnie, ale w dosyć dużych odstępach czasu. Ostatnio nasiliły się tak, że występowały przez ileś dni z rzędu, dzień w dzień, nawet po kilka razy dziennie. Komfort życia człowiekowi się obniża tragicznie w takim momencie. W zasadzie każdy moment, kiedy się dobrze czujesz, staje się podświadomie momentem oczekiwania na nadejście ataku. Człowiek sobie myśli, czy dzisiaj będę miał spokój, czy dzisiaj znowu mnie dopadnie. Niby z tym się da żyć. Choć są przypadki udokumentowane, kiedy to się jednak kończyło tragicznie. Niemniej jednak da się. Ludzie żyją z tym latami. Ale co to za życie? W takim momencie, kiedy ileś razy w krótkim czasie umieram, czuję, że umieram, nachodzi mnie taka myśl, że niech ja w końcu, kurczę, umrę, skoro to mam przechodzić codziennie, to niech to się wreszcie skończy w jakiś sposób, albo w tą, albo w tamtą. Nie chcę, żebyście tutaj pomylili to z myślą na przykład jakąś samobójczą, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, że człowiek ma po prostu dosyć. Ja jestem wdzięczny losowi, że nie mam jakichś gorszych schorzeń. Choć nigdy nie jestem pewien, bo to jest taka spirala. Już nawet nie ta spirala lękowa to jest jedna rzecz, ale druga spirala to jest taka. Jeżeli mamy zszargane nerwy, żyjemy pod presją, mamy nerwice, mamy duży udział stresu w swoim życiu, to wywoła stany lękowe. Te stany lękowe oprócz tego wywołają ogólne takie napięcie w organizmie. To wpłynie na jelita. Jelita przestają funkcjonować normalnie. Zaczynają być nadwrażliwe, zaczynają boleć. Każde ukłucie, każdy ból w jamie brzusznej powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest rak. To znowu jest bodźcem dla lęku. Czyli wzmaga się lęk taki wewnętrzny. Człowiek jest non-stop w takim nieuświadomionym napięciu do momentu, w którym sobie uświadomi mechanizm działania tego wszystkiego. I kiedy człowiek się już przemęczy, przejdzie przez takie apogeum tego lęku, boli brzucha, stanów depresyjnych, bardzo niskiego komfortu życia, zaczyna się zastanawiać na poważnie bardzo, co z tym fantem zrobić. bo nie wyobrażam sobie życia dalej w taki sposób. Zresztą to się nawet nie da normalnie funkcjonować. I wiecie, znacie mnie już nie od wczoraj. Jestem dosyć żywiołowym człowiekiem, dosyć wesołym, szukającym w życiu różnych rzeczy, czyli można powiedzieć typem poszukującym. I nie boję się wyzwań. Chociaż niektórych się boję. Tym razem doszedłem do właśnie takiego etapu, kiedy muszę coś z tym zrobić. Dlatego moje zainteresowanie w ostatnich dniach skierowało się, w ogóle cała moja uwaga skierowała się na poszukiwanie ratunku dla siebie. Zacząłem czytać różne opracowania, publikacje, czytać blogi, oglądać filmy na YouTube, które poruszają zagadnienia związane ze stanami lękowymi i wszystkie poboczne. I wydaje mi się, że trafiłem na pewną ścieżkę rozwoju, którą chcę podążyć, poszukując właśnie jakiejś ulgi dla siebie, jakiejś metody na dalsze życie. Ja już mam 40 lat przeszło, prawie 40, no w grudniu skończę 42. I to jest taki wiek, wiecie, nigdy nie wiadomo. Ostatnio w moim życiu zmieniło się dużo, co też jest bodźcem stresowym. Zmiana miejsca pobytu, w sensie wyprowadzka z Polski do Anglii. To jest jednak bardzo silne doświadczenie, szczególnie w tym wieku, kiedy zrezygnowałem ze wszystkiego, co miałem w Polsce. Przeniosłem się i tutaj, już może nie będę rozwijał tego tematu, ale to być może to przeważyło szale. I chciałbym jeszcze trochę pożyć. Chciałbym jeszcze nagrać trochę fajnych audycji, fajnych filmów i zrobić w życiu coś jeszcze fajnego. Dlatego ścieżka, którą podążam obecnie od mniej więcej tygodnia, może dwóch, to jest taki moment przełamania powstał, kiedy powiedziałem: dobra, kuźwa, tak nie może być. Zdychaj, pichąt, albo odżyj. Coś z tym zrób. A jak masz umrzeć, to umrzyj z godnością, z uśmiechem na ustach, nie wiem, ale jakoś po ludzku, a nie w męczarniach. Chociaż męczarnie są całkiem ludzkie. Dobra, żeby nie bidolić. Chodzi o to, że teraz doszedłem do, znaczy powoli dochodzę do pewnych wniosków. Jest to dla mnie na tyle ważny temat, że mam ochotę o tym pogadać. I z chęcią bym o tym opowiadał innym ludziom, gdyby nie to, że wiem, jak większość ludzi reaguje na tego typu tematy. Miałem już parę razy przykład. Dobrzy znajomi reagują albo obojętnością, albo traktują cię jak wariata. Nie życzę nikomu, żeby go kiedyś spotkało to, co mnie, i żeby się spotkał z takimi reakcjami otoczenia. Naprawdę. Dużo ludzi cierpi na podobne i gorsze schorzenia. I wielu z nich, jak nie większość znakomita, ma ten problem. Z ludźmi nie da się pogadać bardzo często właśnie o tym, co nas gnębi. Nie chodzi o to, żeby wszystkie rozmowy kierować w tą stronę, tylko chodzi o to, żeby móc czasami komuś się zwierzyć, opowiedzieć, jaki ma się problem, może coś doradzi. kiedy zdarzyło mi się parę razy porozmawiać z ludźmi, no bo ja jestem otwarty dosyć, jeżeli powiedziałem im, z czym mam ostatnio problem, dlaczego unikam trochę towarzystwa, dlaczego jestem jakiś taki trochę inny ostatnio. W kilku przypadkach okazało się, że ludzie mają podobne problemy i sami nie potrafią sobie z tym poradzić i też nie mają za bardzo jak znaleźć pocieszenia, zrozumienia gdzieś w swoim otoczeniu. Dlatego myślę, że mówiąc o tym, opowiadając o swoim poszukiwaniu rozwiązania, może pomogę sobie, a może pomogę też komuś, kto o tym posłucha, jeżeli mnie się uda znaleźć takie rozwiązanie. A liczę na to, że mi się uda, bo mam pewien plan i o tym chciałbym wam czasami opowiedzieć, tylko mam wrażenie, że po tym odcinku większość słuchaczy, widzów na YouTubie pójdzie sobie. Powie: cześć Pichont, to już nie jest to. To nie jest rozrywka, jakiej oczekujemy. I ja mówię: okej, bo idźcie swoją drogą. Mnie nie zależy na dostarczaniu wam rozrywki. Mnie bardziej zależy na komunikacji. Chciałbym mówić do was, chciałbym, żebyście wy mnie słuchali i chciałbym, żebyście mi czasami odpowiedzieli. Żeby kontakt był dwustronny. Nie chodzi mi tutaj o komentarze, bo planuję też powyłączać komentarze wszędzie, gdzie się pojawia jakiś mój podcast. Natomiast możecie do mnie zawsze napisać maila. Ostatnio dostrzegłem naprawdę piękno w mailowaniu. Z iloma osobami ostatnio rozmawiałem właśnie by e-mail, bo to mamy wtedy kontakt jeden na jeden. Człowiek z człowiekiem, a nie program rozrywkowy z tłuszczą, tak? Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli i rozumiecie mnie. Jest szansa jeszcze, że rozumieją ci, którzy jeszcze słuchają do tego momentu. No i cóż. Więc może tak krótko jeszcze tylko nakreślę, jakiego typu rozwiązanie sobie znalazłem, a w zasadzie jakiego, gdzie upatruję rozwiązania moich problemów. Pomyślałem sobie tak. Człowiek żyje w takim dużym pędzie, ciągle się zajmuje albo biznesem, albo zdobywaniem czegoś. Ja już od dosyć dawna, to już się przejawiało w moich podcastach wcześniej, stałem się minimalistą. I naprawdę z biegiem czasu mam coraz mniej rzeczy i coraz mniej potrzebuję. Moje potrzeby w ogóle bardzo zmalały. Jakby przeniosły się w inną sferę. Bardziej mam potrzeby duchowe takie. Bardziej szukam wiedzy, ciekawych rzeczy, ciekawych doznań, na przykład podróże, spotkania jakieś, nawet krajobrazy po prostu, których nigdy nie widziałem, sprawiają mi dużą frajdę, a nie na przykład kupowanie nowego gadżetu, czy na przykład ciuchów. Może niedobrze, że wyglądam jak dziad i w kółko chodzę praktycznie w tych samych, nie wiem, dwóch, trzech zestawach ciuchów, ale jest mi w tym dobrze. To ma być czyste, schludne i tyle. A no może mógłbym pójść do fryzjera wreszcie. To fakt. Ale bardziej jakby rozwijam się troszeczkę intelektualnie i duchowo w ostatnim czasie. I sobie wykombinowałem, że skoro źródłem depresji, nerwicy, bóli brzucha jest stres, to należy właśnie zwalczyć ten stres. O. Tylko, że nie ma sensu moim zdaniem jakaś terapia taka, znaczy pewnie miałaby sens, okej, ale na dłuższą metę to chyba nie jest to, o co mi chodzi, żeby ten stres zabić jakąś terapią czy zagłuszyć lekami, tylko wyeliminować go ze swojego życia na tyle, na ile się da, ale nie na zasadzie unikania stresujących sytuacji, bo one zawsze gdzieś w naszym życiu się pojawią, chyba że obierzemy pustelniczy tryb życia na resztę naszych dni, ale ja nie zamierzam tego robić. Chciałbym żyć wesoło i fajnie, więc należałoby się chyba uodpornić na ten stres. I teraz zadaję sobie pytanie, w jaki sposób można być odpornym na stres? I dochodzę do takich dwóch podstawowych wniosków. Przede wszystkim zdrowie fizyczne, żeby nie było jakichś bóli, powodów do niepokoju, bo one wywołają przecież wzrost stresu. I druga rzecz to zdrowie psychiczne, a wręcz powiedziałbym duchowe, bo oddzielałbym jednak trochę umysł od, no nie wiem, duszy, duchowości, tej świadomości. No i nazwijcie to jak chcecie, ale łapiecie chyba, o co mi chodzi. To, jacy jesteśmy wewnątrz i na zewnątrz, żeby to wszystko uzdrowić. No i szukam sposobów na uzdrawianie ciała i duszy. No powiedzmy umownie to tak nazwijmy. Ciało zacząłem uzdrawiać ostatnio przy pomocy diety. Przeszedłem na surową dietę, tak zwany raw food. I nie jestem na tej diecie w 100%, to znaczy nie łączy się to z jakąś filozofią życiową, tylko po prostu stosuję ją. Takie założenie jest minimum 70% dziennej diety to ma być właśnie surowe jedzenie, a reszta w miarę zdrowe, ale bez wyrzekania się czegokolwiek. W rezultacie, ponieważ to żarcie surowe jest naprawdę niezłe, jem go więcej. Myślę, że 80-90%. A druga rzecz to ta duchowość. I tu próbuję nabrać takiego wewnętrznego spokoju, myśleć dużo i zacząłem medytować. Wiem, mogę brzmieć dla niektórych jak wariat, a na pewno zupełnie inaczej niż jesteście przyzwyczajeni z poprzednich odcinków. No ale sorry, człowiek się zmienia. Ja nigdy nie byłem, nigdy nie byłem stały w poglądach, w uczuciach, bo nie widzę powodu, żebym miał taki być. Znaczy, widzicie, wmawia nam się zawsze, tak nas wychowują, że człowiek nie może być jak chorągiewka na wietrze. Ale jeżeli tak naprawdę macie charakter, osobowość taką duszę właśnie rozchwianą, to będziecie tą chorągiewką. Tylko będziecie z tym walczyć. No bo jak to? To ja nie mogę się z tego wycofać, bo zawsze mówiłem, że tak będzie. A srał to pies. Dlaczego tak ma być? Jeżeli będziemy blokować to, jak jesteśmy, to zawsze będziemy poddani stresowi właśnie. I ten stres powoli będzie nas zabijał. Dlatego nie bez powodu mówi się, że trzeba być trochę egoistą jednak i dbać o siebie. Tylko że egoizm to nie musi być koniecznie coś złego. Tam niektórzy dzielą go na zły i na dobry. Słuchajcie, nie chcę za dużo już przynudzać w tym odcinku, więc może w któryś tam następnych odcinkach opowiem wam trochę o tym surowym jedzeniu, o doświadczeniach z medytacją, bo to jest rewelacyjna sprawa. Polecam każdemu, kto by chciał spróbować medytacji i szukał spokoju, bo naprawdę człowiek się czuje rewelacyjnie po tym, w trakcie i potem po medytacji. Naprawdę to jest bardzo fajne, uspokaja, wycisza, daje taki relaks i odprężenie. I nie mówię tu żadnej medytacji religijnej. Nie, broń Boże, mówię o niej jako o czystym zjawisku samej medytacji, takim naukowym, takim medycznym, uznanym przez naukę. Nie o czymś nieziemskim, o normalnym zjawisku, którego doświadczać może każdy człowiek, bez względu na wszystko. Wystarczy, że ma działający mózg i może, ale zazwyczaj nie czuje albo potrzeby, albo nie wie, jak to zrobić, albo jeszcze na to nie wpadł, bo jeszcze go nie dopadły lęki, depresje i tak dalej. No niestety, ja płacę dosyć wysoką cenę w tym momencie za różne zajścia z przeszłości w moim życiu i muszę sobie z tym jakoś poradzić. Cóż, no chciałem się wam wygadać, to się wygadałem. Tak jak mówię, ja to traktuję jako terapię dla siebie. Może temat do słuchania dla was, a może pomoc dla innych ludzi, którzy też mają takie problemy, bo bardzo dużo ludzi tak naprawdę cierpi na wszystkie te jakby trzy schorzenia, które ja mam, tylko niekoniecznie łącznie. A tak jak wspomniałem, ludzie na przykład z depresją nie za bardzo mają z kim pogadać, bo większość, powiedziałbym, myślę, że powyżej 90% ludzi nie ma kompletnie pojęcia, czym jest depresja. Nie można, każdemu się wydaje, że wie, owszem, ja wiem, tak, ja wiem, a gówno tam wiedzą. Okazuje się, że ludzie mają tak jakieś dziwne pojęcie o depresji, takie gdzieś tam przeczytają, powiedzmy, w książce nawet gdzieś, przeczytają definicję na Wikipedii czy gdzieś, to jest naprawdę bardzo powierzchowna wiedza o tym, czym jest depresja i ma się jakby nijak do tego, na co naprawdę ci ludzie z depresją cierpią. A mają dodatkowo ciężko, dlatego że poprzez to, że ludzie mniej wrażliwi, bo trzeba sobie powiedzieć, no jestem pewien w 100%, ten, kto przeszedł depresję, jest dużo bardziej wrażliwym człowiekiem na innych, na siebie, na świat i na innych, niż ci, którzy depresji nie przeszli. Depresja wyjątkowo uwrażliwia ludzi. Uczy wielu rzeczy, ale jest wielkim cierpieniem. I przejście przez taki syf właśnie człowieka uwrażliwia. Ale właśnie co chciałem powiedzieć, że oni mają ciężko, dlatego że chcąc porozmawiać z innymi o tej depresji, muszą się do niej przyznać. Poruszyć temat, gdzie ludzie raczej tak odpychają go od siebie, nie za bardzo chcą nawet słuchać o tym. Dobra, okej, no biedny jesteś, spoko, ale jakoś ci będzie, albo hipochondryk jesteś. Ile razy ja słyszałem, że jestem hipochondrykiem? Tak ludzie podchodzą do sprawy. Ja wiem, może ich to nie interesować, bo odpychamy od siebie problemy innych, bo nas nie interesują specjalnie. Owszem, rozumiem. Okej. Ale ja na przykład straciłem najlepszego przyjaciela w ten sposób, jak wpadłem kiedyś w depresję. Nie dlatego, żebym się dziwnie zachowywał, bo ludzie z depresją nie zachowują się dziwnie. Oni bardzo cierpią po prostu. I dziwne może być dla kogoś tylko to, że się, nie wiem, zamykają w domu, że nie mają humoru, że się źle czują. To nie jest dziwne, to jest choroba. Tak jak każda inna choroba potrafi człowieka powalić i uziemić w domu. Tak samo i depresja. Ale ludzie się boją tego, trochę tak jak trendowatych. I miałem jednego dobrego przyjaciela przez kilkanaście lat. I on zniknął jak śnieg w jeden dzień podwilży. Bo powiedział, ty jesteś jakiś dziwny, jakąś tam depresję masz i jakieś lekarstwo na to bierzesz, ja nie wiem, nie wiem. Jak ci przejdzie, to może wtedy pogadamy. Skurwysyn po prostu. Tak mi się wydaje. A nie przyjaciel w każdym razie. Dobra, nieważne. Żeby nie przysmucać, nie przynudzać. Kończę ten odcinek. Słuchajcie, wygadałem się. Nie powiem, jest mi lżej trochę. Jeżeli ktoś będzie chciał się ze mną kontaktować, a ja bym nie udostępniał już komentarzy u siebie, to możecie śmiało pisać do mnie na pichont@gmail.com czy pichont@gmail.com. Jak się okazuje, nigdzie na świecie chyba nikt nie mówi małpa, tylko my w Polsce. I tak. Mam nadzieję, że nagram jeszcze co jakiś czas jakiś fajny odcinek, ale liczę na to, że odcinki o surowej diecie mogą być naprawdę ciekawe. Odcinki o medytacji też mogą być ciekawe i wcale nie będą smutne. Myślę, że będą wesołe, ale najciekawsze jest dla mnie to, jak będzie wyglądał jakiś podcast Pichontarium, czy może nawet zmienię nazwę, nie wiem. Nie wiem, bo przestałem się przywiązywać do tego, co było. Na razie jest Pichontarium, ale za tydzień to może się zacząć nazywać, nie wiem, Błogość i ześwirowany Pichont. Nie wiem, to wyjdzie w praniu, to dam wam znać. Ale na maila zawsze do mnie możecie pisać. Ja wam odpiszę. Jeżeli macie jakieś rady dla mnie, piszcie. Jeżeli ja będę mógł wam coś doradzić w oparciu o swoje doświadczenia, które muszę mieć, no bo to jest dla mnie walka o przetrwanie w tej chwili, więc muszę je zdobywać i walczyć z tym, na co cierpię. Więc się z chęcią z tym podzielę i może coś tam komuś doradzę. I nigdy się nie spodziewałem, że w ogóle sprawy się tak potoczą. Ale nie znamy przyszłości. Nie możemy jej tak do końca zaplanować. A żyć przeszłością też już chyba nie ma co. Ściskam was serdecznie. Mówił do was Pichont. Cześć.